عين هيك حرور وعين حسرها تبرق حقيقة بيتارا بصخة بحر خلها بيرك أليت وبحر بيقنطوخ مز حال دلیم حوارا ایزه اولی به چوچه ایزه چور خانده بوه گوه صفت ها بیچ مو گرک چوشی چوه گوه خلی چارا بو گوه اینا رک آخول حساب همون بیخه کیم بو گویالی خلی چارا بو گوه اینا رک آخول حساب همون بیخه کیم بو گویالی بیوار خولم شما شدیکا شیر سبب حبیلی پکولی بودین کین دادا بیجارم شما سنگیلی خود شرد آنو بودین یحکین حبیلیم کین دادا بیجارم شما سنگیلی خود شرد آنو بودین یحکین حبیلیم لانی خاله ویدون فایه لانی گیتون فایا و حالی خاتون حالیش لخرا حسرت هاشو تاداو حدینی تونو گیتون کان کانی عود و یوسون روز کنو دایی شرای بیه به خولاری بی بالا شنگی کن بالا هرخو کندی بوگو بزولیم خلشل چی دخ بوگیم شر خود گیوزون روز سوچ آرین گوریشی بالا شر خویه آل جنگی جنگی عن جنک یو سیزه روز سو بند آدار خویت هیچ ای آنی پی خوگی حبیزی رک آل گرحیزه گرچ ایمانی رو چی رک بند آدار شوخ مکیل که بی خانک فیم قرچون تانا کلی هیچ قرچ ازه منگیری خونتون کینم طولب قرچون طولب کین چیزه کرنشن طولاری بی بخون راشو بها زول با عریباق بالا هونو گیتون مصرول توائل چوحی بی حاجات هجون چار بیلی لحدو یاسون تورا هرال رتبی شهرات سروس خاصی بوز هده او کبا بوینا بودم اون غیله رو ابون عدم از اون عین خیله رو اکلو تر بیرال در تو مکده چیلا تیلر ایلان خودو هیتون یو سیلا اکلو تر بیرال در تو مکده چیلا تیلر ایلان خودو هیتون یو سیلا سوم روزو عن ساعت اخلی بوسون خبیدی در بوگی بی حال عجاله چانی خد چور خود گیوزون شرد امن بوگیری یحکین حبیلیم عجاله چانی خد چور خود گیوزون شرد امن بوگیری یحکین حبیلیم